Rožic ne bom trgala, da bi venčke spletala, mirno, svobodno, ljubo, po planinah naj cveto. Ako bi jo trgala, rožica bi umirala, glavico povisila, sonca ne bi čakala. Tudi jaz sem rožica, v Božji vrtec sajena, skrivam se zdaj tu, zdaj tam, trgati pa se ne dam.